وابن عثيمين şu şekilde fetva etmiştir. Kim ki hamama tuvalete yani saçı açık olarak girerse bunda bir problem yoktur. La ba'as demiştir. Bunda bir problem yoktur. La ba'as demiştir.